Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, elbette bu ecel celladının elinden ve kabir hapsi münferidinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Evet, çaresi var ve Risale-i Nur Kur'an'ın sırrıyla o çareyi 2 kere 2 4 eder derecesinde kat'î ispat etmiş. Kısacık hülasası şudur ki,